Mary, penzi wangu wa maisha, mimi wala sina mwingine, nategemea kwako Mary. Kukupenda kama ni makosa, naomba mama samahani. Mary, penzi mama ni adhaba. Mary mama. Kukupenda kama ni makosa, naomba mama samahani. Mary, mapenzi mama ni adhaba. Je ufanyika mama e. Na mimi nasema kweli wangu mama wako e. We mama penzi nisamee wo. Na kosa mboje ufanyika mama e. Mama, yeah.